Da, da. Tu chodzi o styl. PDG kartel. Projekt własny styl. Da. Sprawdź. S do H. 2003-2004. Na piętrze studio. Ja. Po miejskim bruku, ją przy świetle latarni. Nadal bezkarni, profesjonalni. W każdym calu zapierdala jak Subaru. Tak jak na pierwszym wciąż mój kuzyn na wokalu. Tu towaru nie zabraknie, duże bratnie. Bo to dla nich nieodpłatnie, dokładnie. Niech padnie, posłucha, a szczęka opadnie. Stylu nie kradnę, choć byłbym na dnie. Piskam dosadnie, no nie zgadnę. To niezbyt ładnie, też niezbyt zgrabnie. Ale PDG jak grom z jasnego nieba spadnie. Bo to czego pragnę, że zrozumieją. Kuzyni mnie docenią, może kiedyś padnie pieniądz. Jak mienią się monety, zakręcone blety. U nas bez tandety, to nie plastik, kabarety. I tak kretyn będziesz czekać, bo gusta guściki. To temat rzeka, a w głowie tylko sieka. Więc uważaj kopciuszek, bo zniknie twa kareta. Zjedzie meta, ta jak kolejna tableta. Tu chodzi o styl, skupiam się na konkretach. Zawsze wokół stylu, tak na ogół tylu ilu zaufanych, mamy swoje plany. Zawsze pokój dymu, taki wymóg buchta rymów. Wykitramy, kiepskich zamiatamy. Zawsze wokół stylu, tak na ogół tylu ilu zaufanych, mamy swoje plany. Zawsze pokój dymu, taki wymóg buchta rymów. Wykitramy, kiepskich zamiatamy. Trzęsie lokum, buja banią tłum. Z poznański katakumb, charakterystyczny szum. Bum, grzeje niczym rum. Czuj swąd palony gum. Czuj jak tracisz grunt, to jest podziemny bunt. Parę sekund, by zrozumiał najważniejsze. Stopy, werble, cyk, zarezerwuj dla mnie miejsce. Podejście niezmienione, przepalone. Choć w niczym stopniu zawsze po drodze skręcone. O co chodzi? Też o podziw. W stylu, z którym nie każdy typ się godzi. I nie każdy z nim się rodzi. Pogardzam jak kulki, wczaisz? Taki typ. Choć możesz nie kumać, to z pewnością nie jest pisz. A ty pisz, że ogólnie chujnie tworzę. No może ci to ci po kompleksach pomoże. Pożar się Boże. Rapu mego z kosztu. Hip-hopowo, hip-hopowych, hip-hopowców. Masz jakieś pytanko co do stylu, koleżanko? Jesteś PDG fanką, lubisz hardcore panko. Znoży na kolanko, szpaku na wokalu. To nie halu, nie karalu, kuzynom salut. Bez żadnych walut i bez żadnej pomocy. To my trzej chłopcy, joint pokaz sportowcy. Szukasz czarnej owcy, wise of PDG. Posłuchaj tego stylu, bo rozkurwił ucho twe. Co nie słychać? No to zrób głośniej. Co sprzęt szwankuje? Butem pizgnij go mocniej. Robi się chłodniej, co trzech to nie jeden. Poznańska wiksa synu, tego stylu jestem pewien. Zapamiętaj jedno, zmiany nikt nas nie zmusi. Ważny hardcore pokale i cycki jacuzzi. PWS wciąż dusi, kusi jak chińskie sushi. Tu nikt nic nie musi, brudna suko, chcesz buzi? Jeszcze nie poburzy, strzelerem repertuar. Psz, jak Jaguar, zapraszam na nasz bulwar. A ty wal uderzaj, mocniej głową w urwal. Bo to mikser, produkcja, beat, graj się nie urwa. Pod ziemię na parza, sprzed ołtarza, zero złotych garza. Woda kasza, a nie komercyjna plaża. Tak jak inni, czy są winni, czy powinni. Sprzedają się, są naiwni, pozytywni, raczej negatywni. Jesteś sztywny? To bądź sztywny, to bądź sztywny. Zapamiętaj jedno, szpaku zawsze obiektywny. Zawsze obiektywny. Zawsze wokół stylu, tak na ogół tylu ilu zaufanych, mamy swoje plany. Zawsze pokój dymu, taki wymóg buchta rymów. Wykitramy, kiepskich zamiatamy. Zawsze wokół stylu, tak na ogół tylu ilu zaufanych, mamy swoje plany. Zawsze pokój dymu, taki wymóg buchta rymów. Wykitramy, kiepskich zamiatamy. Mamy swoje plany, zawsze pokój dymu, taki wymóg buchta rymu. Wielki dramy, kiepski zamiatamy.